Bismillahirrahmanirrahim. Bugün konumuz inşallah zikir ve şükür konumuz bizimize. İkisini Mevlam ayet-i kerimesinde beraber zikrediyor. Zikir ve şükür. Allah Teala buyuruyor Bakara suresinde. Estağfirullah. Fezkuruni ezkürküm. Veşkürüli vela tekfurun bela verilen. Zikir hatırlama anlamına geliyor. Hatırlama, unutmama. O anlamına geliyor zikir. Bu tabi sözcük anlamı. Bir de her kelimenin o ilim dalında başka bir anlamı vardı her kelimenin de. Buradaki tabi zikirden bahset nedir? Allah-u Teala Mevlamızı zikir etmek. Mevlamız buyuruyor burada, fezkürûni, kullarım beni zikir edin. Bu üzkürü emir. Her emirde bir şart vardır emirde. Yani şunu yap. Peki yaparsa ne olacak? Yani şart burada. Mevlam buyuruyor cevabını, ezkürüküm, ben de sizi hatırlarım, böyle buyuruyor. Şimdi zikir nedir? Allah-u Teala zikir, bir de Allah-u Teala'nın kulunu hatırlaması hangi anlama geliyor burada? Zikir muhteremler üç türlü, üç ayrılıyor zikirin nevi türleri. Biri lisan zikri, yani dil ile yapılan zikir. İkincisi kalbi zikir, kalbin zikri. Üçüncüsü tefekkür deniyor buna. Beyinle yapılan zikir, düşünme, tefekkür. Üç anlama geliyor. Önce tabii ilk başlangıcı dil ile başlıyor bu. Önce dil ile kul Mevla'yı zikretmeye başlayacak. Nasıl başlayacak? Allah-u Teala'nın esması vardır, isimleri vardır. Bunların başında lefz-i celal deniyor. Celal lefzi, yani Allah ismi şanı. Bu diğer esma-i hüsna'nın her birisi bir anlamı ifade ediyor. Mesela Er-Rezzak, rızık verici. El-Halik, yaratıcı. Diğer isimler her birisi bir anlama geliyor. Allah lefsi ise Celleşanü hepsini içine alıyor muhteremler. Mesela kişi hasta. Ağır hasta. Dayanamıyor artık. Allah derken ne demek istiyor? Ya Şafi, Allah'ım bana şifa ver demek istiyor. Aç bir insan, aç kalmış artık. Dayanamıyor açlığa, Allah diyor, o da Er-Rezak ismini kastediyor. Rızık ismi Mevlamız'dan. Allah lefzinde, diğer bütün esmalı içinde münderiş deniyor buna. Bunun için pek çok alimlere göre bu lefz-i celal, yani Allah ismi Celleşanü, ismi azam deniyor buna. Tabi bu aslında gizli, fakat pek çoğuna göre bu ismi azamdır bu. Peki ismi azam neye gizli acaba? Onu Mevlam neye gizledi acaba ismi azamını? Azam en büyük, azametli isim anlamına geliyor. Bir kişi ismi azamı bilse, ona devam etse, ama tabi layıkıyla ama devam ederse, o kişinin duası geri çevrilmez. O kişiye gaybtan rızık verilir. O kişi gereğinde durum, zorunlu durumlarda su üzerine yürü gider. İsmi azamı okuyan kişi, tabi onu okumak için de ona layık olmak gerekiyor. bir gencin biri merak etmiş. İsmi azamı öğrenmeye. Ben bu nemi soracağım, soruşacağım, gezeceğim, dolaşacağım. Öğreneceğim ismi azamı demiş. Geziyor tabii. Oraya gidiyor, buraya gidiyor. Tabii daha ziyade Evlullah yoluna onlara gidiyor. Tabii buna bir şey demiyorlar. Daha doğrusu diyemiyorlar. En sonunda Mısır'a gidiyor. Orada bulunan zamanın büyüklerinden Mısır'ı Zinnuni Mısır Hazretleri, Zinnuni Mısır Hazretleri ona gidiyor. Ona rica ediyor. Ne olur efendim bana ism-i azamı öğretir misin? Ya da bildirir misin bunu bana? Şimdi bakıyor tabii durumuna. O makama tabii gelmemiş tabii. Verilmez. Sırdır bunlar. Çünkü kötü de kullanabilir. Kılıç her yere gider muhteremler. Buna şöyle diyor, yavrum diyor, bunu öğretmek için bana manevi yetki verilmedi. Ancak diyor işte filan yerde bunu tarif ediyor. Nil Nehri'ne devam et git diyor. Nil Nehri'nin çıktığı yerde, kaynadığı yerde küçük bir tepe var diyor. O tepenin kenarında diyor bir kulübecik var. Orada bir insan yaşıyor tek başına. O kişiyi bul. O bu durumda yetkili. Sen örtebilir. Peki efendim diyor. Bu kişi genç yürüyerek yeğen olarak Mısır'dan Kahire'den kalkıyor. Nil Nehri'nin kıyısını takiben Nil Nehri'nin çıktığı kaynağı buluyor. Bakınıyor bir kum tepe. Etrafına dolaşıp bakıyor. Bir küçük kulübe. Kapıyla açık. İçeri girip bakıyor. İçeri bir kişi namaz kılıyor. Namazda. Oturuyor bekliyor. Bekliyor bekliyor ama bitmiyor ki namaz. Namaz bitmiyor. Nasıl bitsin? Öğle namazında feyiz alıyorlar ki namazdan o kadar tatlı tatlı feyiz alıyorlar. Bırakamıyorlar. Şimdi mesela bir örnek olarak bir çocuk tam oyuna dalar. Annesi gezmeye gider bir yere. Orada çocuk vardır yaşıtı. Tabii baştan bir tanışmazlar falan kavga ederler derken tam kaynaşırlar, oynamaya başlarlar. Oynan tatlı anında anne hadi gidelim der. Ama anne biraz oynayayım doymadın der. Çocuk oyuna doymuyor bu teremler. Büyük insan da dünya malına doymuyor. Hırsına doymuyor insanlar böylece. Tabii Evlullah da onlar da ibadete doyamıyorlar. O kadar tatlı feyiz alıyorlar. Saatlerce bekliyor. Saatlerce bekliyor. Namazı bitiriyor. Selam veriyor. Ehlen ve sehlen. Hoş geldin diyor. O kadar ama. Kalkıyor. Yine namaza duruyor. İmtihan ediyor bunu aslında ama. İmtihan ediyor aslında bunu. Gene namaza duruyor. Gene saatlerce namaz. Tabii genç sıkılıyor. Genç de farkı tabii, enerjik tabii. Sıkılıyor artık. Bu namaza bitmiyor artık. İçten başlıyor kendi kendine konuşmaya. Gene bekliyor saatlerce bekliyor. Sabrediyor zor ama zor sabrediyor. Gene selam veriyor. Bu da bana keyif alek. Nasıl o kadar tek kelime. Önce hoş geldin. Sen nasılsın diyor. İyi efendim. Kalkıyor Allah'a bir namaza geliyor. Artık genç patlıyor artık. Dayanamıyor artık. Çıkıyor böyle gezinmiyor artık böyle. Dayanamıyor. Çıkıyor geziyor meziyor falan geliyor bakıyor namazda. Gene gezin namaza gibi alıyor. Neyse oturup bakıyor. Artık oturuyor etiyatıda. Oturuyor bekliyor. Ama etiyatı uzun sürüyor ama. Tabii öyle okuyor ki her kemiği içine giriyor. O zevkini tadıyor yaşıyor. Öyle okuyor. Neyse selam veriyor. Yavrum niye geldin buraya şimdi? Ama efendim ne olur müsaade et. Bir ismi azamı aşıkım. Yavrum şimdi o sabır yok. Önce ona sabır lazım diyor. Önce ona sabır lazım yavrum. Önce sen bir sabrı öğren. Biraz sabret. Onun için olmaz mı diyor. Gel namazı kalkıp duruyor. Tabi da gidiyor ondan sonra. Şimdi tabi bu işler böyle muhteremler. Her şeyin başında bir tabi sabır böyle. Sabır. Sabır için ne gerekiyor? Ondan da bir adet tat alma gerekiyor ama. İşte önce zikir dil ile başlıyor. Dil ile zikir başlıyor. Herkes istediği zikri yapar. Genelde tek kelime verirler böyle zikri. Çünkü insan mesela tesbihatları, şunları, bunları karışık okur, sevabını alır. Alır fakat kalbin uyanması için tek zikir daha etkili oluyor. Şöyle buyuruyor Evlullah bu konuda. Buyuruyorlar ki bir büyük bidon su bir taşa dökülsün hiçbir şey olmaz. Akar gider. Ama bidonun altından küçük bir delik delinse oradan su damla damlayıp aynı yere damlasa orada bir iz bırakır. Taş iz bırakır. Hatta bir iki bidon böyle aktı mı taşı oyar bile. Aynı yere damlar işe. Bunun için aynı zikre devam etmek kalpte, gönülde kişiye daha uyarı yapıyor orada. Etkiliyor kişiyi böylece. Yapıyor. Tabi isteyen mesela Allah, Allah der Celaluhu. Abdullah Tüster Hazretleri vardır. Büyük evliyadan. Bu zat 7 yaşındayken buna annesi, babası ölmüş, yetinmiş kendisi. Bunu annesi dayısına götürüyor. Yani çocuğun dayısına. Annesi bunu kardeşine götürüyor. Başka bir kasabadaymış. Orada bırakacak biraz. Birkaç gün kalıyor bu küçük Abdullah dayısının yanında. Ama dayısı da dayıymış ama. Yani ehli kemal, ilah sahibiymiş. İşin bilen kişiymiş. Şimdi birkaç gün tam misafir, bir şey demiyor ona. 3 günden sonra tam yatacak çocuk, bak yavrum Abdullah diyor. Benim sana bir tavsiyem olacak, beni dinle yavrum diyor. Peki dayı. Tabi onda da o yetenek var ama. Yavrum diyor, yatmadan evvel diyor, Allah'ına tesbih ediyor, 100 defa Allah, Allah dediriyor hali. Ama her Allah deyişinde kalbinden me'ye geçir diyor. Yani Allah benimle beraber bu anlamda. Allah beni görüyor, biliyor. Allah benimle beraber. Bunu kalbine geçir ve acı etme yavrum böyle diyor. İse de bir saat sürsün diyor. Acı etme yavrum böyle diyor. Allah, Allah derken hep arada Allah benimle beraber. O beni görüyor, biliyor. O beni yarattı. Onun kuluyum anlamında böyle yapalım diyor. Çocuk tabii gidiyor dayısı. 7 yaşında. Oturuyor yatağına. Alıyor şimdi elinin tesbihini. Önce şöyle bir aklına geliyor. Ben Allah'ı zikredeceğim. Allah benimle beraber. Çocuk şimdi bir seviniyor. Seviniyor. Ben yalnız değilim. Alıyor tesbihini. Başlıyor. Allah derken Allah benimle beraber. Hep bunu kalbine geçiriyor. Böyle yavaş yavaş yavaş yavaş söylüyor. Yüzü tamamlıyor. Fakat bakıyor içinden bir isteksen geliyor. Daha söyle böyle. İçinden böyle. O hal geliyor. Yatıyor. Yatıyor. O gece uykusu başka oluyor uykusu. Çok güzel uyku, tatlı uyku. Nasıl tatlı uyku? Beden dinleniyor, ruh dinleniyor, kalp, beyin dinleniyor. O gece çok güzel açık, net rüyalar da görüyor. Çok güzel rüyalar görüyor şimdi. Tabii nasıl yattı? Öyle kalkacak zaten. Öyle yaşayacak yani. Ölüm de öyle. Sabah kalkıyor. Dayısı imam oluyor evde. Hep beraber namaz kılıyorlar. Fakat bakıyor, o günkü sabah namazı daha tatlı oluyor namazı şimdi. Hep aklına ama. Allah benimle beraber. Rüküde hep Allah benimle beraber. Secde hep aklına, Allah benimle beraber. Her aklına bu şekilde namaz daha tatlı oluyor. Kahvaltı yapıyorlar. Çıkıyor dışarıya. Tabii yaşıtları var, komşuları var. Misafir diye bunu ilgileniyorlar. Gel bak abla oynayalım diyorlar şimdi arkadaşlar yaşıtları. Bu oynayamıyor ama şimdi. Bakıyor, oyun boş bir şey böyle, gereksiz bir şey. Yani insan yakışır bir şey değil oyun böyle. Kendine atla, kendine koş, kendine bağır. Anlamsız, tatsız, renksiz. İnsan bunun için yaratıldı. Kendine sorgulama başlıyor bak. Yani kalbinde uyanış başlayınca o yaşında oyunu anlamsız görüyor bu. Ben onu yemeyeceğim diyor böyle. Kenara oturuyor, çekiliyor. Hep böyle Allah benimle beraber. Allah benimle beraber böylece. Ve bu da kısa zamanda muhteremler zaman büyük velisi oldu kendisi de böylece. İşte şimdi zikir deyince çok kişi zikir eder muhteremler. Hele Recep ayı, Şaban, Ramazan yani üç aylar geldi mi hanımların meşhur tesbihleri vardır. İşte şu kadar oku, bu kadar sevabı var, bu kadar sevabı, bu kadar sevabı var. Ama göz başka bir yerde, dil yalnız sakız çiğneri gibi çiğniyor, akıl başka yerde, kalp başka yerde, üç ayın tesbihini çeker, dört ayın tesbihini çeker, benim gibi 40 sene tesbih çeker, yerine sayar. Yerine sayar muhtemelenler. Bir de haşa, sanki Allah ile böyle bir pazarlık bu şekilde. Efendim şunu okusan şöyle sevabı var. Öyle mi? Ne kadar sevabı var? Şu kadar sevabı var. Onu o zaman okuyayım. Sana ne gerek sevabı? Allah senden razı olsun yetmez mi? Sen Allah'ı sevmiyor musun değil mi? İnsan sevdiğini almaz mı insan? Bir insan sevdiğini almaz mı onu? Yani kişi öyle olmalı ki kişi Allah Teala hiç kuluna sevap vermeyecek olsa, vermeyecek olsa, hatta kul kendisinin cehennem atacağını bilse bile yine Allah diyecek mi? Hayır, olmayacak. İşte önce zikir dil ile başlar zil böyle işte. Zikir böyle başlar. Bir sen tabi Allah yalnız sondaki he çıkması şart muhtemelenler. O çıkmadı mı anlam bozulur. Allah derken ta boğazdan o he çıkacak. Allah, Allah diye Celaluhu ve yavaş yavaş, yavaş yavaş. Ne yavaş yavaş? Şimdi biri bize, birimize muhteremler. İsmimizi böyle çok yamuk söylese, Ali böyle Hasan Hüseyin bir şey dese bu şekilde, bize kızar değil mi böyle? Ama bir hitap etse, ya İsmail, Yusuf, Ahmet, Muhammed dese, güzel söylese, ne yaparız? Hoşumuza gider değil mi? Gider muhteremler. Gider böylece. Yani bizler bile bizi ismimize çağıran bir kişi ismimize güzel söylese böyle üzerine basa basa harfini çıkarsa öyle hitap etse bize biz de bundan hoşlanırız muhteremler. Onun için zikrullah da sayı önemli değil. Efendim 100-305 sayı önemli değil. Sayı önemli olan burada Allah'ın azametini düşünmek, kul bilmek Allah kendisiyle beraberdir. Allah'a tazim ile azametini düşünerek böyle yavaş yavaş böyle Allah, Allah zikretmek. Tabi isteyen de kelime-i tevhid, kelime-i tevhid, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Bunu anlamı bilmek lazım muhteremler. Çünkü imana böyle giriliyor. İmana böyle giriliyor, anlamı bilmek gerekiyor bunun da. La buradaki la, olumsuzluk için harfi nafi deniyor buna, menfi kılan la. La ilahe, ilah yoktur. Cins için buradaki la da ilah yoktur. Bakacaksın şöylece, insan kendinden başlayacak. İnsan denen varlık ilah olabilir mi? Dedi ilah, uluhiyet, rububiyet, önce sonsuzluğu kudret, azamet, uluhiyet muhteremler. Yaratan, yaratılan değil. Allahü samed, samedaniyet, hiçbir şey muhtaç olmamak insan olabilir mi? Hadi havaya soğan bakalım, tut nefesini. Ne kadar tutabilirsin? Patlar insan. İnsan patlar böylece. Hatta suya düşen kişi bile o anda sabredemiyor, kişi nefes almak için su yutuyor. Sıda o insanın benişe. Bak nefes alma bakalım. Muhtaçsın. Peki bu solduğun havayı yaratan kim? Bunu yaratan kim muhteremdir? Solunum sistemini yaratan kim benişe? Sıdık. İnsan gece uykusundan kalkıyor, su içmiyor, dayanamıyor. İnsan ilah olur mu? Olamaz tabii. Kim olsa olsun. Efendim profesördür, devlet başkanıdır, kumandandır, şudur, kurtarıcı, murtarıcıdır. Hepsi hikaye muhteremdir. O da insandır. O da bir damlasından yarattı. Onun da sonu kabirde bir leş bak. Yani başlangıcı belli, sonucu belli insanı. O insan şu anda makamı ne olursa olsun, yetkisi ne olursa olsun, onda yaratıldı aynı madde, o da ana karnından dünyaya geldi, bebekti, altına pisledi, kustu, işedi, öyle yaşadı muhteremler, ilah mı olur muhteremler? İlah mı olur işte bence. Sonra genç kuvvetli müvetti oldu ama geçeceğim onlar da, ona değil ki onlar, o da geçici, anlayacak ondan. Ne bekliyor onu? Yaşlılık, hastalık muhteremler ya. Hastane köşelerinde, doktorlarda, vay belim ağrıyor, dişim ağrıyor, ayağım ağrıyor, dizim tutmuyor. Derken sonra ölüm, ölüm ve kabirde çürüyen bir leş. Onun için hiçbir insan ilah olamaz muhteremler. Hiçbir kişi ilahlaştırılmaz, putlaştırılamaz. Yani kimsenin görüşten tapınılmaz muhteremler. Allah'ın hükmü neyse ahkamı, odur geçerli olan. Sonra insanı açtık, çevreye bakıyoruz. Kocaman ağaçlar, dağlar, şu hava, rüzgar, fırtına, denizler, göklere bakıyoruz, ay, güneş, yıldızlar. Hepsi yörüngesinden mecbur dönüp devri asker gibi muhteremler. Emri ilahi almış, Allah'ın kesin emrinde. Mevla buyuruyor, Estağfirullah. Ve şemse vel kamere ve nücüme müsehharatin bi emri. Güneşle ay yıldızlar Allah'ın tam kesin hakimiyetinde. Allah'ın da bir yörünge belirlemiş, yörüngesinden bir zerre bir ayrılamaz. Yaradan Mevlam böylece. İşte La ilahe illallah tamamlanıyor. İllallah da tamamlıyoruz. Ancak Allah'tır ilahımdır. La ilahe illallah bak. La ilahe illallah iken ancak ilah, uluhiyet, rububiyet Allah'ın hakkıdır. O'dur yaratan, O'dur yöneten, O'dur yönlendiren. Mülk O'nundur, hakimiyet O'nundur kesin olarak. Kul da O'nundur, dilediğini yapar şu bedenimizde. Her şey O'nundur. İsteyen tabi tesbihatlar vardır. Yani baştan dediğim gibi insan aynı zikre devam ederse ama sürekli ama. Nasıl sürekli? Mevlamız buyuruyor. Bismillah. Kıyamen ve ku'uden ve alâ cunûbihim elâbâkın. Ayakta da, otururken de, yattığı yerde de. Yani ayakta araba bekliyor, dolmuşu bekliyor, yola gidiyor, işi ayakta yattı. O anda yine gönül Allah'a hoca bakmakta. Dilinde böyle, kayabaş böyle. Ve Allah, Allah celâli. Neden? Etrafa baktığımız zaman nedir bu çevre? Bir hayal olacak zaman gelecek de. Şu gördüğün yüzler görünmüyor muhteremler. 50 sene önce burada eski Salkı Camisi vardı, küçük cami vardı burada. O caminin içinde ne imamı var, ne müezzini var, ne o gün cemaati var. Ne oldu onlar muhteremler, ne oldu onlar? Ne oldu bu şekilde? 50 sene önceki şu çevredeki esnaf hepsi gitti böylece. Yöneticiler, hepsi gitti muhteremler böylece. Hep gitti onlar böylece. Nedir? İşte bazıları efendim çevre. Nedir çevre muhteremler be? Nedir çevre? Bir çiçek, çok güzel ama solacak, kuruyacak, dökülecek. Ağaçlar kuruyacak, insana ölecekler, toprağa gidecekler, leş olacak insanlar da. Nedir çevre? Bunu yaratan, yöneten kim? Bu denge düzeni kuran kim ama? İşte bunları aşmak, nedir bunlar? İşte bunlar perde, bunlar muhteremler. Perde bunlar böylece. Bu perdeyi yırtma gerekiyor, aşma gerekiyor. Bu çevreye varlığa takılıp kalmama gerekiyor. Kalmama gerekiyor. Kişi akarsuya bakıyorsun, hep akıyor. O akan su tekrar geri gelmiyor artık, gidiyor. Akıp gidiyor böylece. İnsanlar bu şekilde böylece. Herkes görün yapıp gidiyorlar böylece. Nedir? Hüvel bâkî. Ve hüve hayyün la yemut. Bak, Allah bakidir, ebedidir. O hayyün la yemuttur. Ölmez Allah. Diridir Mevlam böylece. Bunun için bak, Mevlam buraya ayakta da zikir böylece. Sonra otururken, insan dinlerken, otururken, işini yaparken, masasında, bürosunda, her yerde otururken de hep Allah ile olabilmek muhteremler. Efendim işte ama biraz da dünya lazım. Peki ne olacak muhteremler? Ne olacak Allah aşkına vereceğim? Evet, hepimiz gafiliz tabi. Gafiliz ama Peygamber şey buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Ennâsü niyâmün feyzâ mâtün tebehû. İnsanlar uykuda uyuyorlar, şu uykudalar. Feyzâ mâtû, öldükleri anda intebehû, uyanacaklar bak. İnsan şu anda uykuda. Hangi uyku? Gaflet uykusundayız. Ölüm anında uyanacağız, uyanacağız. Ne olacak? Ne olacak muhteremler? Rüya görürüz, hep rüya görürüz. İnsan bazen korkulu rüya görür. Allah korusun, çok kötü insan rüya görür. Dostunun yakın evi yıkılmış, yanıyor, şunlar, bunlar böyle felaketli insan görür. İnsan muazzam etkilenir bundan. Bir yanına bakar, ya gerçek mi acaba? Ha, bu rüyamış, tamam şükür, elhamdülillah. İnsan bazen güzel rüyalar görür. Gezer, tozlar, yer, içer, bir hayat yaşar rüyasında. Tatlı hayat yaşar, hoşuna gider nefsane olarak. Bir yanına bakar, aa bir rüyamış be. Ona da bir şey elde kalmadı. Şimdi bak muhteremler, Peygamberimizin hadisi üzere muhteremler bak. Hayatta bir rüya, rüya muhteremler. Hayatta bir rüya, rüya. 10 sene önceki durum ne oldu bugün? Ne kaldı elimizde? Bir hayal, bir hayal. 10 sene önce bazı olayları rüyada yaşadık, bazı uyanırken yaşadık. Arada bir fark var mı? Yok, yok muhterem. Efendim 10 sene meşreye gittim, gezdim, şunu şunu yedim. Ne oldu? Bir kısmı tuvalete gitti, hücre oldu, hücre de çürüdü, öldü, o da gitti böyle. O da gitti muhtemelen. İşte şimdi ne olacak bakınız, kişi ölüm anına geldiği anda, gözden perde kalkınca, kişi gerçek ebedi alemi görünce, aklına dünya hayatı gelecek, eğer hayatta biraz sıkıntılı geçmişse, zahmete geçmişse, ama Allah yolunda sabretmiş, İslam'da sabit kalmışsa, oradaki makamını görünce, şükür bu dünya bir hayal rüyamış diyecek bence. Ebedi kavuşan bence. Dünyada güya çok yaşamış aklınca, havada uçmuş, özel uçağı varmış, şunlar bunlar olmuş, Allah yolunda son anda cehennem azabını görünce, ne yapacak muhtemelen? O dünya hayatı rüyamış diyecek böyle şey. İşte Mevlam buyuruyor, gerçek müminler her halde ayakta da otururken de ve alâ cunûbihim. Cunûb, cenbin çoğulu, cenb yan demektir. Yan yattığı yere de Allah-u Teala zikreder Mevlam buyuruyor. Kişi yattı. Biz ne yapıyoruz? Düşünüyoruz. İşte yarın şunu yapacağım, bunu mu yap? Oluyor mu? Olmuyor. Hangisi oluyor? Allah'ın takdiri oluyor muhteremler. Allah'ın takdiri oluyor. Bir gün Mevlam buyuruyor Davud Aleyhisselam'a. Allah Teala buyuruyor. Peygamber Davud Aleyhisselam. Ya Davud, sen çok şey diliyorsun. Mevlam buyuruyor. Ben de diliyorum. Kim dilediği oluyor? Davud Aleyhisselam secdeye kapanıyor. Ya Rabbi senin dilediğin olur. Oluyor diyor. Yani bizler hayali kurarız, planlarız, proje yaparız aklımızdan, hele yattığımız zaman bile böyle nelerle geçiririz. Ertesi sabah bakıyorsun ki hiçbir olmuyor. Boşuna beyin yoruldu, boşuna yoruldu muhtemelen. Halbuki onu yapacağımıza, yattığımız yerde, uyuyuncaya kadar hep böyle işimizi yavaş böyle Allah, Allah diye uyusak muhtemelen yapabilsek bunları keşke inşallah böylece. İşte ilk zikir, böyle dille başlıyor. Dille kişi böyle zikrede de onun dile zikre alışır. Alışır, zaman gelir, o kişi hiç farkından değil, bakar ki Allah zikrediyor. Bu bilhassa uykudan uyandığı zaman belli olur muhteremler. Bir insan uykudan uyanırken Allah'ı zikrediyorsa, bir şey okuyorsa, işte o kişi elhamdülillah, uyanış başlamış demektir böylece. Demek ki kişinin ruhu o uyurken Allah'ı zikrediyor. Zikrediyor muhtemelen. O da sevaba geçiyor bak. Geçiyor muhtemelen. Hiçbir şey boş yok böylece. Sonra tabii kalbi zikir, kalp Mevla'yı zikreder ki o zaman insan zikrin tadını tam tatmaya başlar kalbi zikirde. O zaman o kişiyi yani silah dayasılar kişinin beni alnına Allah zikretme diye duramaz artık. O duramaz artık bu şekilde böylece. Bir evliye sormuşlar. Efendim demişler, biz demişler namaz kılarken aklımıza her şey geliyor namazda demişler işte. Her şey aklıma geliyor. Acaba sizin de aklınıza böyle bir şey geliyor mu? Şöyle yapın, Fesubhanallah demiş. Şaşırmış yani bence. Ne namazda, ne namazın dışında ancak ben Allah'ı tam aşağı hatırlamam demiş. Allah'ı hatırlamam bence. Yani kişi o hale geliyor, kalbi zikre başlayınca artık onun kalbi uyurken de, otururken de zikreder ve o kişi artık zikrin, ibadetin, imanın tadını duyma başlar artık kişi böylece. O zaman bakar ki ne tatlıymış muhteremde, ne tatlıymış. Peki insan ne zaman bu duruma gelebilir? Tabi insan göre değişiyor. Mesela sahabeler, sahabeler bir tek kelime-i şehadet ile bu makama geliyordu sahabeler bak. Bir kelime-i şehadet ile sahabeler. Ne demek sahabe? Vahşetten çıkıyor muhteremler. Cahiliye hayatı yaşamışlar. İçki, kumar, fuhuş, böyle her kötülük, şirk, küfür, putlara tapılmışlar böylece. Kaba, çöl insanlara böylece bak. Ki öz kızını diridir toprağa gömecek kadar canavar insanlar. Böyle insanlar. Fakat Peygamberimizin önünde diz çöküp de inanarak, anlamını kalben tasdik ederek bir defa kelime-i şehadet söyledikleri anda onların kalbime çalışıyor böyle işte. Hatta kalp değil böyle. Diğer letaifler vardır. Onlar birden çalışırdı. Bir bakıyorlar ki iman tattı ki iman illallah derken Allah azamet önünde eğilip bükülüyorlar böyle. Cezbeye giriyorlar böyle. Ağlaşıyorlar muhteremler. Bak bir anda. Nasıl hayattan dönüyor? Bir anda. Tam alkolik, alkol bağımlısı, kumar bağımlısı, fuhuş bağımlısı ben bir tane. Canı var kişi böylece. Bütün bağımlılıklarını bir anda aşabiliyor bir anda böylece. Bir şey ne yapıyoruz değil mi? Efendim işte bırakamıyorum işte ama kötü ama, günah biliyorum ama bırakamıyorum. Eğer imanın bir tadı olmasaydı muhteremler bakınız, bize örnek sahabeler muhterem, sahabeler. Hele Mekke döneminde İslam'a girmesiyle hiçbir şey edemiyor dünyalık. Hatta canını tehlikeye koyuyor Mekke döneminde böyle. İslam'ı kabullendiği için işkence görüyor böyle. Hatta öldürülüyor. Her zulüm baskıya maruz kalıyor. Bütün bunlar nasıl sabrediyor bunlara? Demek ki imanın bir tadı var işte. O tadını alıyor muhterem. O tadını alıyor böyle. O gönül, ruh, ruhsal zevk, manevi feyiz. O tadı alınca her şeyden geçiyor muhtemelen. Her şeyden geçiyor. Sahabeden Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas vardı muhtemelen. Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri 10 tane kişiden biri cennetten müjdeyenler. İlk Müslümanlardan. Yaşı 18, genç. İslam'a geldi. Peygamberimize tanıştı. Tabi tanışıyor da yani bir de peygamberle tanıştı. Peygamber geldi. Biraz peygamberin sohbetini dinledi. Coştu böyle feyizlere girdi. Yandı. Ya Resulallah Müslüman olacağım ben. Yani yanacak bir anda bence. Bir kelime-i şehadet getirdi. Bütün zerreleri, bütün letaifleri imanın tadını, feyizini aldı. O hale geldi böyle. Eve gitti, kalktı namaz kılmaya evinde. O zaman henüz daha namaz beş vakit değil de gece namazı var, gündüz nafile kılıyorlar, o şekilde namaz. Eve gitti, bir namaza durdu, namazını bırakamıyor, çıkamıyor namazı. O kadar tatlı, o kadar tatlı geliyor bence. Henüz daha Kur'an tamamlanmamış, az süre daha inmiş, aynı şeyi tekrarlıyor böyle. Aynı şeyi böyle tekrarlıyor, o kadar tatlı tatlı feyiz. Annesi gördü. Sa'd ne yapıyorsun? Anne ben Müslüman oldum. Yok din, bıraksan bu dini. Yok anne, hayır anne. Bırakmam anne. Annesi kızı bağır, çağır, yok. Bırakmam anne. O zaman Mekke'lerin bir şeyi vardı böyle. Karşısına bas yapmak, acıtmak için kendilerini, kendini güneşe atar, orada atsız kalırlardı. Annesi yemin etti. Ya Sa'd, eğer sen bu dinden çıkmazsan, o Muhammed'i inkar etmezsen, ben de kendimi güneşe bırakacağım, artısı orada öleceğim orada dedi. Anne sen bilirsin dedi. Anne sen bilirsin. Evet annemsin ama İslam, din, ilim o kadar tatlı ki anne dedim. Artık beni kessen, ben bunu kopamam dedi muhteremler. Hakkına ayet-i kerime bile geldi muhteremler. Yani ana babana şirk koşa da ona tabi olmayı zaten ayet-i kerime hakkında bile geldi. Demek ki imanın da, ibadetin de, zikrin de bir tadı var muhteremler. Ve bir örnek sahabeler işte bunlar muhteremler. O sahabeler. Yoksa öyle olmasa bir kelime şehadeti, yani diller takır takır papağan gibi söyleseler, iman bir tadını alamasalar ne alkolden kopabilirler, ne o puttan kopabilirler muhteremler. O hayatta bir anda dönmezdi böyle. Gelmezdi de böylece. Bir zikir de tefekkür muhteremler. Tefekküre girmeyeyim inşallah şimdi. O baş başa bir konu. İnşallah başka zaman inşallah onu bırakacağım inşallah tefekkür. Tefekkür yani kısaca Şah Bey'im fikir kökeninden geliyor. Düşünme. Düşünme. Neyi? Allah'ın kudretini, azametini muhteremler. Yani bir insan nereye bakarsa baksın. Bir Eylül'e şöyle buyuruyor. Ben insanlara şaşıyorum diyor. Neden diyorlar? Soruyorlar. Asa'yı, Musa'yı çok büyütüyorlar diyor. Hazreti Musa Aleyhisselam asası var, değnek yani. Tabi yılan ejderhalı oldu da. Yani buna şaşıyor insanlar. Bence o diyor basit diyor. Neden efendim? Bakınız Allah-u Teala diyor, bir inci çekirdeğinden, Allah ağaç yaratıyor böyle diyor. Bir incir çekirdeğinden, erik çekirdeğinden, hurma çekirdeğinden, kuru çekirdeğinden Allah-u Teala bir ağaç yaratıyor böyle diyor. Bakınız, ağaç yaratıyor diyor. O ağacın dalları var, yaprakları var, tam desenli. Ona göre kırtıkları sanki bir kalıp içerisinde geçmiş. Sonra her sene de meyve veriyor böylece. Bunu yapan kudret muhteremler böylece. Yani insan nereye bakarsa baksın, her yerde ilahi kudret, azamet, tevhid böyle. Allah birdir celal. Nereye bakarsa böylece. Şimdi mesela bir kuşlara baktığımızda muhteremler, kuş, ben biraz bunu merak ettim bu konuyu kendim de tefekkür yönünden. Bir kuş, aynı tür kuş, mesela kuğu kuşu diyelim. Adapazarı'nda olsun, İstanbul'da olsun, dünyanın neresi olursa olsun bak. Aynı tür kuğu kuşu ne yapıyor? Aynı tür yuva yapıyor, hepsi böylece bak, o kuşlar böyle. Nerede olursa olsun, hepsi aynı tür yuva yapıyor böylece. Yuva yaparken de o kadar bir seçim sistemi var ki onların, iklime göre, rüzgarların esme yönlerine göre, düşmandan korunmasına göre bak muhteremler. Ona göre böyle şey. Öyle bir yuva yapıyorlar. Peki nasıl yapıyor yuvayı? Çırpı alıyor böyle şey. Saman çöpü alıyor, çırpı alıyor. Ağzına çamur koyuyor. Ama o kadar kuvvetli harç oluyor ki, insan bunu keser zor kuruyor muhteremler bak. Şimdi çamur yok içerisinde böyle şey. Çamur. Ama onun ağzına bir aramına bir salgı veriyor. Ağızdaki salgı o toprakla birleşince boğazdan yapışan kuvvetli oluyor benim derler. Onları diziyor. Ne kadar kuş varsa dünyada gerek günümüzde gerek bundan yaşayan kuşlar hepsinin yuvası incelediğimizde yuvaların hepsi aynı tür yuva. Aynı derler. Yapısı aynı böyle. Aynı plan, aynı proje, tek tip. Bak. Bir de yön seçmede, düşman korumada. Yine kuşlara baktığımızda her bir kuş, aynı tür kuş, nerede olsa olsun aynı sesi çıkarıp öyle ötüyor, öyle bağırıyor. Yani annesini yolda bekleyen kuş, onun sesi başka. Yavrusunu kaybeden kuşun sesi başka. Korkan kuşun sesi başka. Allah'a ziyaret kuş sesi başka böyle. Fakat aynı tür kuşlar nerede olsa olsun, hangi dünya yaşasın, hep aynı sesi çıkarıyorlar muhteremler. Bunu kim yapıyor muhterem? Kim yapıyor Allah aşkına bunlara efendim? Kim yapıyor bunlara efendim? Nedir bu? İşte tevhid, Allah'ın birliği, azameti Mevlamız'ın cecali efendim. Bir de aklıma geldi muhteremler, kuğu kuşu deyince eşine en sadık varlık kuğu kuşlara bak muhteremler. Varlık, hayvan demiyorum bak. Eşine en sadık varlık kuğu kuşları. Kuğu kuşları tek yaşamazlar. Çift yaşarlar. Bir erkek kuğu kuşuyla dişi kuğu kuşu bir defa arkadaş oldum beraber oldular. Bunun hakkında devam eder. Devam eder. Bunların biri ölse veya öldürürse ne olur? Öbürü ömrünün sonunda evlenmez. Başka kuşla arkadaş olmaz. Tek kalıyor muhteremde. Tek kalıyor. Bunun için İslam alimleri şöyle buyuruyorlar. Kuğu kuş eti helaldir, yenebilir ama avlanmasın diyorlar. Avlanmasın diyorlar. Çünkü eşlerin biri avlandı mı, gerek erkek, gerek dişi, hangisi geriye kalırsa artık ömrünün sonuna kadar mahzun kalıyor, hüzünlü kalıyor. Artık eşler mi bakmış derler. Eşler mi bence? Yani en sadık eşine kuğu kuşlara bence. Onlara bu duyguyu da veren kim muhteremler ya? Kim veren onlara böylece? Şikayeti yönlendiren kim? Allah Teala böylece. Yani yazıklar olsun, insan acıyor tabii. Haşa Allah'a bırakıp da yani kullara tapınanlara muhterem. Allah korusun böylece. İşte filanın görüşü, filanın efendim görüşü. Neymiş görüşte muhteremde? Neymiş? Şimdi bir insan Allah Teala zikrederse ne olacak peki şimdi böylece? Mevlam buyuruyor, sevillah, ezkürküm, ben de sizi zikir ederim, Mevlam buyuruyor. Allah kulunu zikredecek, zikredecek. Allah'ın rahmeti, ondan gelen nuraniyet, feyiz, ilhamlar, kulun gönlüne öyle gelir ki, o kul o anda cenneti istemez muhtemelen bakınız, istemez böylece. Kul ihlas ile, kul samimiyetle Allah Teala'yı diliyle, kalbiyle tam zikretti mi? Tefekkürle bunu ekledi mi kul? Kul o hale gelir ki ona artık kapı açılır, mali açılır kapılar böyle. O feyizler, ruhsal zevkler böyle. İlahi nur kalbine gelir, gelir, gelir, gelir. O kul artık cennete ne yapsın muhteremler? Cennete ne yapsın böyle işte? Onu kessen yine Allah Allah der muhteremler. Haccacı zalim diye biri vardı. Haccacı zalim Emeviler zamanında. Rivayete göre yarım milyon insanı öldürmüş. Yarım milyon insanı da izin atmış böyle. Haccacı zalim. Böyle bir kişi. Bir alim vardı tabiinden. Seyyid bin Cibazetleri diye muhteremler. Buna kafaya taktı. Bu tabi oraya buraya karşı en sonunda Mekke'den bunu getirtirdi. Bunu idam edecek. Başını kestirecek. Dedi ki buna Hazreti Said Hazretleri, o da Eylülullah tabi ama. Ya Haccac, ben senin son kurban olacağım dedi. Ben senin son kurban olacağım dedi. Emredince de vurun başına dedi. Ya böyle başına boynu vurdu gibi baş düşerken başı baş ayrı gördüden bağırdı. La ilahe illallah. Çok hızlı bağırdı böylece. Haccac korktu. Yere düştü, tekrar üç sefer o Hazreti Said bin Cibeyr'in başı Allah'ın zikretini. Sonra o hacı zalim 40 gün daha yaşadı ondan sonra. Ama her gece rüyasına geliyormuş böyle. Her gece böyle. Tam yatağına yatıyor, uykuya dalıyor. Hazreti Said bin Cibeyr rüyasına geliyor, korkunç şekilde geliyor. Ya Haccac, neye beni idam ettirir, neydi benim suçum? Üzerine yürüyor, yatan fulle korkuyor. Askeri çağırıyor, işte yardımını çağırıyor. Allah diyor kendisine dışarı çıkıyor, geziyor, meziyor. Uyku yok böylece. Üç gün, beş gün artık çıldıracak, uyku yamıyor böylece. Gece olsun, gündüz olsun, ne zaman tam yatacak, rüyasına geliyor. Haccac, neye beni idam ettirdin, ne benim suçum diye. Böylece 40 gün yaşadı ama o 40 gün cehennem gibi geldi ona böylece. Öyle geldi böyle. Uyku yok, yemeği içmeye korkup, pişman, nadim, işten geçti muhteremler. İşte bakınız, böyle Allah dostlarının böyle başları bedenden ayrı da olsa o anda Allah'ı yine zikrediyor muhteremler. İşte. Allah'ı zikrediyor böyle işte. Böyle bir Allah dostu muhterem, böyle bir gerçek kul. Mezara girince korkar mı münker sual meleklerinden? Neye korksun ki? Neye korksun ki ya? Neye korksun böyle? Ben Rabbike diyecekler. Bağıracak, bağıracak muhteremler. Bir gün hanımlar gelmişlerdi, Rabia adına soruyorlar. Ya Rabia, bir isteğin var mı diyorlar işte kadınlar. Yani Allah aşkına söyle Rabia. Sen diyorlar yapmazsın, üşenirsin. Ya üşeme değil de, yani sen dünyayla uğraşmazsın diyorlar. Yani canının çektiği bir ekmek, yemek, işte börek, neyse o dönemin yiyecekleri. Ne olur Allah aşkına söyle, sen canın içinde bir şey var mı? Evet diyor, benim canım içinde bir şey var ama diyor, elinizden gelmez, yapamazsınız. Yok, yapacağız. İlla Allah aşkına söyle. Söyle söyle, ne istiyorsun? Şunu istiyorum diyor. Ölüp de mezara girsem de, o millete gelse bana, ya Rabia, ben Rabbike Rabbikim deseler de diyor, ben Rabbim Allah desem bir bağırsam böyle diyor. Tatmin olsam, bağırsam böyle bir, doysam diyor, zikre doyamıyorum böyle diyor. Zikre doyamıyorum, dünya dar geliyor bana bunu diyor. Zikre doyamıyorum ben böyle diyor. İşte Mevlam biri, ezkürüküm. Kullarını siz beni zikrederseniz, ben de sizi zikir ederim Mevlam biri. O kuldan feyizler gelir muhteremler. Kul sevabı ne yapsın ki? Ne yapsın sevabı ne yapsın kul? Kul Mevla'ya bulmuş. Aşık maşruna kavuşmuş. Sevabı ne yapsın kul? Veşkürülî ve la tekfurûn. Arkadan Mevlam buyuruyor. Veşkürülî. Kullarım bana şükür edin. Şükür edin. Şükür. Şükür. Ve la tekfurûn. Sakın nimetime nankörlük etmeyin, etmeyin. Şimdi bakınız, şükür burada zikirden sonra geliyor. Kul Mevla zikrede zikrede kul Mevlasını bulacak. Marifetullah, Allah tanıyacak. Allah tanıdı mı, bunlara ne deniyor? Arifler deniyor, arifler. Arifi billah deniyor bunlara, arifler. Kul buraya geldi mi, buraya gelen kul ne yapıyor? Bütün nimetleri hep o zaman Allah'tan biliyor muhtemelenler. Buraya gelmeyen kul, her ne kadar dili ile hoşuna giden bir şey yediği zamanlar, işte tatlı, döneri, neyse böyle ızgarası, öyle nefsine hoşlanan bir şey, midesine hoşlanan bir şey yediği zamanlar, her ne kadar çok şükür, çok şükür dese de böyle dili ile, bunlar yetersiz muhtemelenler. Gerçek arifler, onların bütün nimeti Allah'tan biliyorlar. Nimeti yaratan o muhteremde bak. Nasıl rızık meydana geliyor? Bir tek buğday tanesi için, bir tek ağaç için ne lazım? Toprak lazım, su lazım, hava lazım, güneş lazım, ay lazım, yıldız lazım muhteremde. Yani bir evren, kainat lazım, bir ağaç, bir çiçek için. Ya, işte Mevlam onlara yaratmadığı şey. Rızkın altyapısı onlar. Önce Mevla onu yarattı. Altyapı, rızkın altyapısı böylece. Onu Rabbim yarattı. Ondan sonra rızık, ondan sonra insan her şey hazırlandı. İnsan hazır kondu buraya gelmekte. Mevlam dünyayı yarattı. Düzenledi. Bismillah. Veler dehaha Mevlam'a bak. Veler de ba'de zalike dehaha Mevlam güneşten kopar dünyayı. Mevlam dünyayı yaydı, düzeltti böylece. Mevlam denizleri su doldurdu, depoladı. Önce deniz yatakları yaratıldı. Mevlam onları suya doldurdu. Su depolandı. Ya. Güneş Mevlam yarattı muhteremler. Su devir olacak su bu şekilde böylece. Olacak böylece. Altyapı yaratıldı. Bitki yaratıldı. Hayvanlar yaratıldı böyle. Yani deve, koyun, sığır, bunun hepsi yaratıldı. Her şey yaratıldı. Efendim işte haşeratlar var, zararlı varlıklar var, Değil, değil, değil. O da insanın için, o da insanın için muhteremler. Var ya soğucanlar, şunlar, bunlar, kestemiz, sebekler var ya onlar böylece. Onlar olmasa rızık gelmez bize ki böylece. Toprağa uyuyorlar muhteremler. Bak toprağı kabartıyorlar, havalandırıyorlar. Sonra yağan yağmur suyun toprağın altına gidiyor. Ya aziz cemaatimiz, hiçbir şey boş değil böylece. Yeraltı yaşayan danaburu, manaburu böylece. Haşeratlar var, haşeratlar böylece. Onlar toprağa uyuyorlar, açıyorlar böylece. Hem toprak havalandırılıyor, hem yağmur gelince devletin altına giriyor, içine giriyor muhteremler. Onların göbeği bitti mi, onlar birbirini yiyorlar bu sefer. Bir büyüğü birini, birini bir onu derken, en sonra fareler, tarla faresi onları yer, onlar yılanlar yer, devlete gelir yılanı yer. Ya muhteremler. Rabbim kurdu düzen bak. Her şey yerinde muhteremler. Denge, düzen, Allah kurdu böyle şey. Ya nasıl ikisi Allah'a kurban olmaz muhterem değil mi? Allah'a cezalı. Esnebillah, vebaldal mizan. Allah'a bir mizan koymuş ki, ölçü, denge koymuş Allah-u Teala. Her şey bir denge içerisine bakınız. Mesela leylek, yılan alıyor. Nasıl alıyor ama? Leylek yılanla ya da boğuşamaz. Yılan onu zehirler, sarılır onu, sıkar onu, ısırır onu. Yılan da bunu yapacağını biliyor, leylek de bunu biliyor. Ne yapıyor leylek? Leylek yukarıdan bakıyor, kuş bakışı böyle şey. Şimdi bakın bir de muhtemelen Allah'ın kurduğu dengeye bakınız. Biz bir cismi yakından büyük görüyoruz, uzaktan küçük görüyoruz cismimizi geliyor bence. Kuş da bunun aksine. Kuş bir cismi yaklaşınca cisim küçülüyor, uzaktan büyüyor onlara bence. Yani kuş yukarıdan mesela bir güvercin, yerdeki buğday tanesini yumurta gibi görüyor yukarıdan, büyük görüyor böyle. İnince küçülüyor bence. Şimdi leylek ne yapıyor? Yukarıdan kuş bakışı bakıyor, yukarıdan bakıyor bence. Yerdeki yılanı görüyor böyle şey. Görüyor. Ne yapıyor böyle yavaşça gelip birden pik yapıp belinden kavuruyor. Hemen havalanıyor böyle şey. Yerde uğraşmıyor. Yılan sarılır bağır ısırır böyle. Zehirler böyle şey. Belinden kavuruyor. Havalanıyor. Havalanırken de yılan sallıyor ama dengesi bozulsun diye. Ona sarılmaz bak böyle. Bu kalkırsa yılan sallar böyle havalandırır. Ondan sonra bir set yer atar böyle. Atan set bir yere gidip bakar. Baktı ki ölmüşse gelir yer. Ölmemişse bakar da canlı oyunu da be tekrar dalış yapar. Belden kavrar, havalanır. Gene sağlığı dengesini bozar, tekrar atar. Öldü mü kendisi yer, yuvasına götürür bakın trenle bence. Bazı cemaatin Allah bir denge koyun bakın kardeşe. Yani yaradan Mevlam'ın muhteremler. Biz hazıra geldik böyle. Derler miras yedi. Dünya yaratılmış efendim, ay güneş yaratılmış, denge düzen kurulmuş. Deniz yatakları hazırlanmış, içi suya depolu olmuş, dağlar su deposu. Yavaş yavaş yavaş yavaş geliyor bak böyle değil mi öyle? Ki kışın kar mar gele böyle dağlara depolanır. Depolanır böyle. Ondan sonra bütün yaz böyle yavaş yavaş yavaş yavaş tatlı su gelir böyle. Havayı yaratan Mevlam bu şekilde. Her şey yaratılmış, hayvan türü yaratılmış, hepsi tamam. Ondan sonra insan Mevlam yarattı böyle. Hazıra geldik böylece. Ne gerekiyor bizlere? Allah Teala'ya şükür şükür şükür muhteremler. Nimeti veren o muhterem. Nimeti o veriyor böylece. Nimet Allah bir tat veriyor. O tadı anlayan eğer bize bir damak tadı olmasa gene onun kıymeti kalmaz değil mi ya? Eğer bütün gıdalar ilaçlar gibi acı, pis kokulu olsa nimetin gene bir değeri kalmaz ki böylece. Kalmaz böylece. Ama Mevlam nimete Mevlam bir renk veriyor, tat veriyor, koku veriyor. Bir de ağızdaki laboratuvar, tat alma duygusu, sinir uçları. Onu da, o da tadını alıyor böylece. İnsan böyle zevkle yiyor böylece. Zevkle yiyor. Bunu yaratan kim muhteremler? Bizi yaratan kim böyle? Bu sinirim, sinirim yaratan kim bu şekilde böylece? İşte bunun için Mevlam buyuruyor. Veşkürülli. Kullanan bana şükredin. Şükredin Mevlam böyle. Hava var. Oksijen, karbondioksit, muhteremler, nereye baksak bakınız, her yerde bir denge, kanun her yerde var böyle şey. Havadaki çeşitli gazlar var, kimi daha hafif, kimi daha ağır. Hangisi en ağır? Karbondioksit en ağır bakımlar. En ağır gaz, karbondioksit. Neye daha ağır o? Eğer karbondioksit gazı hafif olsa, daha yukarıda olur. Ya da bitki olmaz ki bu sefer, ya da bitki olmaz muhteremler. Bitki onu soluyacak bakın bence. En ağır o, yerde o muhterem bak. Ot da, çayır çimen de onu soluyor. Onu soluyor muhtemelen böyle. Onu soluyor bu şekilde böyle. Yani her de bir Allah'ın koyduğu denge düzen kanun her zaman muhtemelen. Yani işte imanı biraz muhtemelen kemale gelen kişi ne yapıyor değil mi? Allah secdeye kapanıyor muhtemelen. Kul elinde Allah secdeye kapanıyor muhtemelen. İşte sahabeler öyleydi muhtemelen sahabeler. Sahabeler bir anda bir kelime şahadeti sahi imanı tam kemale buluyordu. Hakkı, hakka görüyordu, nimi Allah'tan görüyorlardı. Hemen secdeye kapanıyorlar, secdeye kapanıyorlar. Allah onun canını verebiliyor bunlar böylece. Vela tekfurun, vela buyuruyor, sakın bana buradaki küfran nimi anlamına geliyor. Nimetime nakirlik yapmayınız. Peygamber şöyle buyuruyor muhteremler, abi hadis-i şerifte işte derste noktayı muhteremler. Benim çok şeyim gibi hadis-i şerif de, Peygamber şöyle buyuruyor Allah'ın Hazretleri. Allah Teala sizden yarın kibati istemiyor. Siz Allah'tan yarın rızık istiyorsunuz ama diyor muhterem bak. Efendim yarın şu kadar namaz var, onu da bugün kılalım, yok. Kim yarın yaşarsa o kılacak muhteremler. O kılacak böyle. Yine buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Allah Teala sizin az ibadetinize çok sevap veriyor. Ama siz Allah'ın çok nimetine az şükrediyorsunuz. Buyurun muhtemelen bakmayın. Bismillah. Ve kalilüm min ibadiye şekûr buyuruyor. Peygamber okuyor muhtemelen bak. Ve kalilüm min ibadiye şekûr. Bak. Ne azdır şükreden kullar. Bak. Ne azdır ben işte. Biz de mi ne yapıyoruz demek ki? Yani az çok bir nankörlük bizden gene kaynaklanıyor muhtemelen ben. Kaynaklanıyor bu şekilde. Eve geldik, eyvah işte çorba sıcak, yemek güzel pişmemiş, şu olmamış, bu olmamış, vay ne olmadı, şu olmadı, bu olmadı böylece. Yatak alamadık, gücümüz yok. Yatak alabiliyoruz ama doktor izin vermiyor bize bu sefer. Allah'ın takdir rızkı o dengeliyor bu sefer, sebep oluyor, dengeliyor. Tuzu yasak, tatlı yasak, yağlı yasak, şişişi yasak. Yasak. Kul ne yapacak muhteremler? Kul Allah'ın rızkına az olsa şükredecek, şükredecek. Mevlam çoğunu da verir, dilerse muhteremler. Verir böyle şey. Dilleri Fatiha.